Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Barla Lahikasından okuyacağız. Bu risalede Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebeleri üstadlarına çeşitli mektuplar yazarak duygu ve düşüncelerini baş kısımlarda ifade etmişler. O ifadelerden istifade edilecek çok dersler var, çok duygular var. Onun için onları okuyarak üzerinde düşüneceğiz. Şimdi yine talebelerinden birisi şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenne. Ashabul cenneti humul faizun. Ayeti kerime. Cehenneme giden ashab-ı nar, ateşe düşenler, kafir olarak dünyadan gidip ahirette azaba düşenler, hiç cennete gidenlerle bir olabilirler mi? Elbette ashab-ı cennet, dünyadan iman ve amel-i salih ile geçip, ahirete girenler, ahirete gidenler, orada Allah'ın lütfu keremiyle cennete dahil olanlar, humul faizun, onlar kurtulmuş olanlar, felah bulanlardır, onlar üstün olanlardır. Üstadımıza talebesi şöyle diyor, bu ayeti kerimeyi nazara veriyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Bu biçare duacınız, talebeniz, ibraz ve irsal buyurduğunuz nurları okuyarak, Risale-i Nurları okuyarak, müsbet ve menfi iki tesir altında ne yapacağını, ne edeceğini şaşırıyor. Bakın çok önemli bir duygu bu. Ateşe düşecek olan, dünyadan imansız giden insanlar var ve bir de dünyadan iman ile göçen ve ahirette Allah'ın lütfuna nail olacak olan ashab-ı cennet var. Bunu düşündüğü zaman Üstad Bediüzzaman'ın o güzel talebesi diyor ki, ne yapacağını, ne edeceğini şaşırıyor insan. Ne yapacağız bu durumda? Bakın, kendisinin bir ehli iman olarak cennete gideceğine sevinmesi ve ateşe düşecek olanlar hakkında da, bulun belanızı, buldunuz belanızı, girin ateşe demesi mi beklenirdi acaba? Hayır, bir nur talebesi şefkat kahramanıdır. O bu ayeti okuduğu zaman insanlardan bir kısmı cehenneme gidecek. Dünyadan imansız göçüp gidiyorlar. Ne etmeli, ne yapmalı acaba? Allah bize lütfetmiş, iman etmişiz. Ama şu İmandan mahrum insanlara, cehenneme, azaba düşecek olanlara ne yapmalı, ne etmeli acaba? Nasıl etmeli onlara bu iman şerbetinden, şurubundan içirmeye çalışmalı? Çünkü diyor, manevi vazifemizi ifa edemiyoruz. Kendisini suçluyor. Yani eğer ben manevi vazifemi hakkıyla yapabilseydim, o insanlara ulaşıp ellerinden tutabilseydim, onlar da ehli iman olur, ehli cennet olur ve onlar da kurtulurlardı. Dünyanın her yerinde milyarlarca insan, evet bu ayrıma tabi. Hiçbirisi ahirette müminlerin ulaştığı makamlara ulaşmayacak. Ashab-ı cennet, ashab-ı nar ile azaba düşenlerle bir olmayacak. Öyleyse elinden tutulacak milyarlarca insan var demektir. Milyonlarca insan var demektir. Bu Abdülreşit İbrahim Efendi'nin, yani Japonya'ya İslamiyet'i götüren Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de İstanbul'da arkadaşı olan o mübarek zatın yaşadığı bir hadise vardır. Japonların çoklukla Müslüman olacakları haberini alır ve uykusunu kaybeder. 2 ay uyuyamaz. Sevincinden, ama sevinçle beraber bu ihtiyacı ben nasıl karşılayacağım, nasıl cevap vereceğim endişesiyle. Evet, milyarlarca insan İslam'a, imana muhtaç ise, Kur'an'a muhtaç ise, Kur'an yalnız senin benim malımız değil, bütün insanlığın muhtaç olduğu bir hidayet rehberi ise, bütün insanlığa nasıl ulaştırılacak? İnsan onun için uykusunu kaybeder. Peki, insanlar deseler ki biz iman edeceğiz, Müslüman olacağız, şu anda hazır durumdayız deseler, ki birçok yerde örneğini gördüğümüz gibi böyle diyorlar, o zaman da bu insanlara kimlerle anlatacağız bu meseleyi, bu davayı, kaç kişiyle anlatacağız, nasıl yetişeceğiz imdada, neler anlatacağız? Nasıl bu kadar geniş bir dünyaya cevap vereceğiz? Böyle bir mesele açılıyor önümüze. İşte bu bitmeyen telaşların, tükenmeyen telaşların ve hassas bir mümin için uykusuz gecelerin, uykusuz geçecek olan gecelerin sebebidir, başlangıcıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir, sen o kafirlerin arkasından hasretle bakarak, ah bir iman etmezler mi şunlar, ne zaman iman edecekler şunlar diye hasretle bakıp kendini neredeyse helak edeceksin diyor ayeti kerimede. Evet, Kehif suresinde. İşte Efendimizin haleti ruhiyesi, nur talebesinin haleti ruhiyesi, bakın. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi şaşırıyoruz üstadım diyor. Vazifemizi hakkıyla yapamıyoruz. Çok az ve dar bir muhitte neşredebiliyoruz Risale-i Nurları. Çok az insana okutabiliyoruz. Bid'at ve dalalet her gün artmakta. Ahkam-ı İslamiye sünnetlerden başlayarak ve Kur'an hedef tutularak çok insafsızca hücum edilmekte. Ya, öyle bir zamanda, her gün İslam'dan, İslam'ın binasından kaç taş düşmekte, yıkılmakta, tahrip zamanı. Böyle bir zamanda, tam bu yaralara münasip merhem olacak, bu nurlu ve şifalı eserlerin, sayısı sınırlı olan şahısların ellerine geçmesi, onların arasında dönüp dolaşması ve yalnız bu zavallıların ümit ve imanlarını takviye edecek vaziyette kalması, yani 3-5 kişinin, 5-10 kişinin, 100-200 kişinin imanını takviye etmesi, bakın çok sevindirici bir hadise, ama geri tarafta milyonlar muhtaç insanlar. Bunları gördükçe insan, ehli iman, gerçek mümin teessürü artar ve bu muhterem abimiz aynen bunu ifade ediyor. İnsanın teessürünü artırıyor diyor. Dergâh-ı ilahiyeye ilticadan başka çare bırakmamakta diyor. Çok güzel, çok halisane. Hepimizin duyguları işte budur. Beşere, bilhassa Müslümanlara arız olan ve alet tevali artmakta olan zaaflar, o zamanlarda öyleydi. Yani bir 50-80 sene önce sürekli bir gerileme, bir zaaf, bir çürüme, bir dağılma psikolojisi vardı. Bu neticeyi bu efendim Müslümanların azının iman nurlarından istifade edip çoğunun istifadesiz kalmasını artırıyor. Mütalasındayım diyor. Fakat irşat buyurulduğu üzere madem ki Biz neticeyle değil, hizmetle mükellefiz. İşte burada yine üstadımızın ortaya koyduğu ve nur talebelerinin rehber edindiği bir cümle. Biz neticeyle değil, hizmetle mükellefiz. Netice almakla, şuraya ulaşmakla mükellef değiliz. Biz doğru bir yol tutturup, Cenab-ı Hakk'ın rızasını aramakla ve onun uğrunda, onun rızası için insanlara ulaşmaya çalışmakla mükellefiz. Biz kendi işimize bakalım. Biz kendi içimize bakalım. Biz vazifemizi yapıyor muyuz? Ona bakalım. O halde ümidimizi kesmeyerek, sabır ve sükun ve dua ve niyaz ile, sabırla, hem fiilen teşebbüs ediyor ve sabrediyor. Ve sükun ile, ne kadar güzel, heyecanla ortaya çıkmakla, sokağa dökülmekle değil, sükunla, sükunetle, hem de Cenab-ı Hak ile halisane bir irtibat ile, dua ve niyaz ile, dergâh-ı ilahiyeden yalvarmalıyız. Muhit ilim ve zevalsiz ve nihayetsiz kudret sahibi olan Halık'ımız iyi yapar. İyilikler halk buyurur inşallah demeliyiz. Değerli kardeşlerim, böyle diyen insanlar yıllarca sabır, sükunet içerisinde dayandılar. Ve bu bayrağı, hizmet bayrağını, hizmeti bugünlere getirdiler. Ve bugün artık daha güçlü omuzlar, daha fazla omuzlar ve dünyayı bilen insanlar, pek çok güzel insanlar hizmet ediyorlar. Hulusi abimiz de şöyle demiş, aziz ve muhterem üstadım, bu dünya mümine zindandır derler. İşte neşrine, ızharına, beyanına vesile olduğunuz nurlar, iman nurları, Kur'an nurları bize bu karanlık dünyamızı aydınlattı. Hılkatteki, yaratılıştaki hakikatleri bize gösterip öğretti. Kainat neden yaratıldı? Ben niye dünyaya geldim? Baki daimi ve sermediği saadetli hayatı bize öğretti. Şahsen bu nurlar olmasaydı halim ne olacaktı? Ya nurlara erişemeseydim ne yapacaktım? Ya bu nurların neşrine, nurlara hizmete, ala kaderi taka vel imkan, gücüm yettiği ve Allah'ın imkan verdiği kadar ne hizmet edebildiysek, ama mutlaka o abilerimiz işin hakkını vererek çalıştılar. Lütfu ilahi ile çalıştırılmasaydım diyor, bütün kazancım masiyet, bütün kazancım günah, dünyada elime geçecek olan sadece isyan, günah ve kara yüzle, perişan hal ile nasıl dergâh-ı ilahiyeye çıkacaktım? Elhamdülillah, sümme elhamdülillah. Çok şükür, sonra yine çok şükür elhamdülillah. Niyeti halisa ve cüz-i layete ceza kabilinden. Yani biz iyi bir niyetle yola çıktık ve biz parçalanmaz bir cüz kabilinden, yani bir atom kadar Kur'an'a hizmet sebebiyle bu kusurlu kul da inşallah duanızla rahmeti ilahiyeye nail olur ümidindeyim. Cenab-ı Hak bize epey yapılacak iş ve hizmet ihsan etmiş. Ecdadımız bize çok işler bırakmış. Bu bizim omuzumuza konulmuş, ihsan-ı ilahiyle yapılması gereken işlerdir, hizmetlerdir. Ehli iman, eski abilerimiz, kardeşlerimiz, bu işe omuz verdikleri gibi, yeni, halis insanlar da bu işe omuz vererek Allah'ın lütfu keremiyle hizmet ediyorlar. Ve bütün mutluluk sebepleri bu hizmet içerisinde olmak, Allah'a karşı vazifesini yapmak, onun rızasını kazanmak, insanlara karşı da iyi şeyler yapmak, iyi niyetler içerisinde olmak, kimseye zarar vermemek, insan haklarına riayet ederek bir insanlardan bir insan olarak dünyadan gelip geçmek. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın, iyi haftalar diliyorum.